کوئی ہاغ سچ مکی کوئی دخل زانند پار من خیر انسنی کی خیر عمل صالح نیک عمل دو عند اللہ بے بے مزے پنیز دا اللہ باندے نیک عمل ہم کڑے تاسو دا اللہ سر بے مزے ان اللہ بے شک اللہ پاغ سے تاسو کم عمل کوئی بصیر لی دن کے رہے کم نیک عمل ہم کڑے نو دس موے ہوئی جی ثواب بے اللہ رانے کی بدے نیک عمل بدل و اللہ در کی ددے نیک عمل بدل در کی یو حدیث پاک کی راضی وہ انسان چکل ملشی خلق رستوی چ ما خلفا دا سڑے مل لے کہ رست بے رزان نچ پری خو دیوی الگ پلان کی ملش تاس تا پتہ جی سچی پریخی دی خلق رسا دادا ہوئی نا کئی ملائکی اوبلتا ہوئی ما قدما تاسو دا سڑے ہو گو رئی چا ما قدما چی مخی کڑی دی چی مخی کڑی دی ملائکی او سوائی خلق بل سوائی ورسے وائی چا پلانی مل شوی دی سس دی پاتی شوی دی پوشو لیں فرشتے وائی جی تاسو گولی جی دی سڑی چا عمل مخی کڑے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو زلی بقیع الغرقد بانے تیرے دا دا مدینی منوری پو مقبرہ باندے خجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیولا السلام علیکم اہل القبور او دا قبرن والا او پتاسو دی سلامتے ویم تاسو مائند اللہ سلامتی راولی گی اخبارکم ما اندنا ستاسو حالات چیز منگ سے دیزی تا بیانو ما احوال واغ رئی ان نیساکم قد تزوجنا ستاسو خزو خاوندان کری خا اے مڑو کل جی تاسو مڑشو لئی ستاسو نروستا ستاسو خزو نور خاوندان وکڑاون یو ودورکم قد سو کہنا تو ستاسو کورنو کی نور خلق اسیگی اسی دل پکی شوی دی دو خبر شدریم و اموالکم قد قوسی متا ستاسو مالون تقسیم شو پٹے دل یو چاو آغستا کٹے لبل چاو آغستا زمکہ لبل چاو آغستا کوٹا لبل چاو آغستا تقسیم ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھ دا خبر کلا وکڑا پو غوگ مانی غیبانی یو آوازو لگی دا چھ اخبارو ما عندنا آغا اخبار چیز منگ سدی نوغا داری انما قدمناہو اقنان آغا چھ منگا مخی کرلی وجدناہو منگا آغا بیمیتا منگ چھ کم نیک عمل کرو منگ تے بدل اور سیدلا ومان فقنا ہو فقد ربحنا ہو او کم شے چ منگ لگا ول نو پائے کہ منگ گٹا کڑے و گٹا اللہ پنو خیرات کڑے منگ گٹا کڑنا وما خلفنا ہو فقد خسرنا ہو او کم شے چ منگ زان نرست پرے خیر پائے کہ منگ تاوان کڑے دے منگ آگے کی تاوان کڑے دے بے تفسیر قرطبی ذکر قدم لنفسے کا قبل موتے کا صالحاً وعمل فلیس الی الخلود سبیلو او مرگر قدم لنفسے کا مخی کا دزان دا پارا قبل موتے کا صالحاً استاد مرد نمخی نیک عمل مخی کا وعمل فلیس الی الخلود سبیلو اور نیک عمل کوا ہمیشہ پاتی کے دلو تا ہی چلار نشترے یو دویم شاعر ذکر کئی ولدت کئیز ولدت کا امک باکیان والقوم حولکا یزحکون سرورا ولدت کئیز ولدت کا امک باکیا تمور زے گولے کلچے زے گولے نو تا جڑلے دمور نچ پیدا شو معشوم جڑلے اول قوم حولک یضحکون سرورا او خلق چاپیر ناس تو خاندائی کولا چا پلانی چے معشوم پیدا شوے دے ور دنیا تے کلا تر اتلے نو تا جڑلے خلق خندلے فعمل یوم تکون فیہ زابکو فی یوم موتک زاہکن مسرورا اے مرگر عملو کدا آگے و رزد پارا چکل تمر شے خلق جاڑی او تپ دا و رزد مان خان دے عملو کدا آگے و رزد پارا چکل خلق جاڑی او تخان دے اوشلے بے تفسیر قرطبی یو قول بل ذکر کا احساس بے مالک فی حیات کا انما یبقا وراک مصلحون او مفسدون او مرگرے نیکی کا وہ پخپل مال باندے ستا پو جن کے تالا اللہ مال در کڑے رے دا مال دے پخپل جن کے صحیح مستعمل کا انما یبقا وراک مصلحون او مفسدون ستانا خو بروس تیاد سے وارث پاتی کی گی چا بڑیر نیک سڑے نیک وارث ہو پاتی کی گی یا بستان روس پوڈرین پاتی کی گی مفسد بھائی پوڈرین بھائی دا پلار دا مرگ انتظار کی دا پلار بم کل امری کل امر سی بس یو بل تو مبارکی وی مبارک دشا ای دادا مر سو اختیار ازمنگ سر ہے آج نم و پلان کے پٹے خرچو نم و پلان کے پٹے خرچو یہ سات بے مال کفی حیات کا انما یبقا وراک مصلحون و مفسدون نیکی کا پخپل مال مانے استا پو جن کے روس تپا دکھی گستان یعنی کہ انسان یا بدا واذا ترکت لمفسد لم یبقہ واخو الصلاح قلیل یتزیدو او کل چی تیو مفسد سڑی تمال دے پری دے نو پری دی گورا نو باقی نو پری آئے ختمائی او صلاح والا چی دے کل لگ مال دے پری خود اندار دی ری گی پابندی کوئی دو مانزو زکاة ور کوئی حاغسو چی مخی کوئی دو خبرو زانون دو پارا من خیر انسنی کی نیک عملا تجیدوہ بے بمیزی سواب دغا نیک عمل پنیز دا اللہ مانے بے شک اللہ پاغت سوچی تاسو کم عمل کئی بسیر لی دھن کے دے درہم زجر یہود و نصوارا و بویلا دا جنت ٹیک داران منگی و منگا کسڑے یہودی و نجنتی دے کنسرانی و نجنتی دے او کہ یہودی و نصرانی نہ ہو نو جنتی نہ دے اللہ وی تلک امانیہم دا فقط ارزو گانے دی دی دلیل دلیل پہ نشتا دے دا خود دلیل دلیل خبرانا دا جنت تا دے آغا سڑے زی چی یہودی وی جنت تا دے آغا سڑے زی چی نصرانی وی دا خود دلیل خبرانا دا دا فقط دی سڑی خواہش دے وارزو دا پوشلے خجی یو سڑے وی گورا جنت والا حاغ سڑے دے جزمنگ پا تنظیم کیوی وگزمنگ پا تنظیم کیوی جنت تا بزی وگزمنگ تنظیم کی نوی نو جنت تا نشت للے دا خود یہودو دا نسواراو اگا خوی ندی چی خلو کی پیدا دی پوشلے د یہودم یو تنظیمو د نصارام یو تنظیمو خود دا یہودیت و نصرانیت سڑے جنت تنرسی قرآن کریم پہ تردید کئی قل ہاتوا برہانکم دی خبر جی دلیل پیش کی دلیل پہ دی خبر مانے پیش کی چوک با پلان کی تنظیم کی وی نو جنتی رہے چوک با پلان کی تنظیم کی نوی نو جنتی نہ رہے ننا خبر بلو آورا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن تاسو جنتی پہ جان دلے نہ دے او شل خبر مانی زمیر استاد ویلی وے بلبل راش تا اصلی گلاب دے دلے نہ دے او تا پہ جان دلے نہ دے منگو تا جنتی پہ جان دلے نہ دے تو خراشا جنتی چوک دے من اسلم وجهه لله هو محسن یو سڑی خپل بندن دا اللہ تابع کڑے دے شرط کدار چ موحد وی عقیدہ توحید وی عقیدہ توحید دا عمل دا پیغمبر پر طریقہ مان دے داخل جنتین دی او یہود او نصارو تاسو موحدین منے وے تاسو تابیدار منے وے تاسو جنت تن شیتلے جنت تن شیتلے وشل خبر مانی ہات برہان کم برہان ویلے کی الدلیل الذی یوقع الیقین جس صحیح یقین پیدا کیا گیا تھا برہان وائی ہات برہان کم برہان لفظ قرآن کے اتزیرا گلے رہے برہان قوی دلیل تو وائی قوی دلیل وشل خبر مانی دا اسلم پسیلک جکل لام راشی دا دینا مراد دے انقیاد باللسان او انقیاد بالقلب یو یا دا اسلم مراد دے اعمال والا چ اعمال خوی او محسن فی الاعتقاد محسن فی الاعتقاد ستوئی چ موحید وی خواہ مشکل القرآن د امام ابن قتیبہ وای اسلما نیک اعمال کړی دی محسن د فی الاعتقاد دے محسن فی الاعتقاد دا د موحد موحد دے او حسن او قبح جب شک راضی نو دا پر شک راضی د وجد بیان د شارعنا شاری او شے بیان کرے جدا حسن دے غب حسنی شاری او چیز تویلی جدا شے قبیح دے دا و قبیح ہوئی حسن او قبح دا معلومی گی دا شرنا مزجر اور کئی درم وقالو دے بویل لید خول الجنتا چرن نوز جنتا مگر ہاغ سوچیوی یہودی یا نصرانی تلک آمانی هم دا رزوگانی و دا دروغ دا دیدی و توی پیغمبر حاتو برحان کم راوڑی دلیل ستاسی که یه وی تاسی رشتنی بلا بلا دا سندا چه جنت تا با یهودین نوزی نصرانی من اسلاما چاچ تابی که و جو خپل مخ و خپل ذات طول بدن لله خاص دالله دا پارا ذکر دا وجه مرات طول بدن چاچ تابے خپل مخ چاچ تابے خپل بدن خاص دا اللہ دا پارا و حال دا و چدا و موحدہ محسن موحدہ نو خبر وارا فلہو دا دی سڑی پارا اجرو ثواب دا دیا اند ربی پنیز دا رب دا دا باندی نبی رف دا مانی و نبوی دا غم جن ورا مسلمان سڑے چی اسلام راوڑی مومینی دی سڑی پارا ثواب دے یہ روپنے و غم جن بنی او یہودو تاسو نا مسلمانانے وی و نا تاسو مومنانے وی خجید سلورم زجر خپل منز کی اختلاف دے خپل منز کی اختلاف دے یہودو آئی نسوارا پیچے و دن ندی نسوارا وی یہود پیچے و دن ندی یو چو چیزو ندی دالک ذہن کے کینا وی یو چه یو سڑی سرا حب دنیا وی سڑی چه دا حب دنیا را غسته ده بود دنیا محبت را غسته ده یو دا سدہ قباحت ده دویم یو سڑی ده چه دا جاہ و جلال دیر ہو گیا ده که مشرین از ما سدی دا بلچا سدی نہیں دا مرزونه چې چا کې پیدا شي دا سړی د چا د اعزاز هیڅ خیال نه ساتي د بل د مرګ هم پروا نه ساتي د بل د ذلت هم پروا نه ساتي بل د خاورو سره خاورې شي خو چې زه قرته خیر نه او دا حب الدنیا او جاه جلال دا فی په یهودو کې وم دا پنا سوارا ہو کیوں دا وہ سمجھتا رہے جب مسلمانانو کی دیو سڑے ولی آواز کی جز مسلمان ماں ولی دیو سڑے آواز کی دی اسلام فقط مشوری دی زمنگئی ارزے کی د دنیا پہ یو گوٹ کے پہ بل گوٹ کے فقط مشوری دی زمنگئی ملکوں نے کہ ہر ملک لال تعین کدغ ملک مسلمان اسے گی کہ بدغ ملک کافر اسے گی خود مشرعی آواز دے فقط زمنگ کی گی ربل چا دے نکی گی خجی دے پلان کی ملک تیل دی دا تیل ولی دی دی دا زمنگ ولی ندی دے پلان کی ملک خیستہ خیستہ خزی دی دا خزی ولی دی دی دا زمنگ ولی ندی دے پلان کی ملکی پلان کے پلان کے پیدا دادا پیدا دا گئی ولی دا زمنگا ولی نہ دا جی حب الدنیا را غستی دی حب الدنیا و جاہ و جلال چو سڑے را واغستا دا وی پلان کے سڑے چی تسر خوزئی دا سڑے دا شدگردے پوشلے دا سڑے دا شدگردے دا جی دا قیدے والا سڑے رے قیدے والا دہشت گرد اور قیدے والا رے دانم خو دگا جی جان بھی خیر ہے اوشل انگریزان بھی خیر ہے دانو خو سے تعبیر کئی خاں دازمنگا عزیزان خو فقط پدی خوشحال دی جی سوٹا بول وکڑے زور دے وکڑے اوشل خبر دا ہو فقط پدی خوشحال دی خاجی دئی خوش تعبیر کے جی دہشت گرد قید دے دا نم خوی خیر انگریزان دا انگریزان تیرو تیری چنو میں پخل کوئی خیر دس نمی خیر جب دے مانے تمام مسلمانان پوئے گی دہشت گرد پلپزم پوئے گی قیدہ مان پوئے گی دئی زکا تیرو تیری پکارا چ انگریزی نمی خیر ہے چاہ انگریزی نے میخے ہوئے نو کہ چاہ تپو سے چاہ نکو چاہ رو دے نون سا مقصد دے یو بے یو تعبیر کولے بل بے بل تعبیر کولے بل بے بل تعبیر کولے مدعا مخلق با ذہن کی بدسے ہوئے چاہ دا با یو خوب نمی خوب پکر دے شو یا بدا دیر ناکار خلقی دکا انگریزی تعبیر انگریزی لپس ہوئے پوشولے چدیل دانوں چاو تو خود لے دے چدسے وہ جی جا دہشت گردی اول قید دی دانوں تو چا خود لے دے دا خو عربی الفاظ دی دا خود اردو دا پارسی الفاظ دی وہ شل خبر مانی دہشت گرد یہ را چون کی توائی دا دین لویا دہشت گردی پہ دنیا کے نشتا دے چی جاز را پاسے دا اگے کی دا دران دران بمونے دی او پردی کورو نے ٹول پہ وران کرو ٹینک کی دا گٹے گٹے گولی دی او پردی کورو نے پیولی توپو کی دا گٹے گٹے گولی دی او پردی کورو نے پیولی کہ بوڑا سڑے مخد راجی دام وجنی کہ خدا مخد راجی دام وجنی کہ معشوم مخد دام وجنی دنیا کے دینا دوی دہشت گردی پہ دنیا کے نہیں دا لویا دہشت گردی دا او پا دنیا کی لوی داشتگر زیم دا خلق دی دانن چی پدے ملکون حملے کئی یہ تم پا دنیا کی ہی چاندے مستعمل کرے او پا جاپان مانے امریکی مستعمل کرے دے یہ تم ہی چاندے کئی چیر داشتگر دی دیتا وی چیر تم مستعملی گی نو پا دنیا کی یہ تم ہی چاندے مستعمل کرے واحد امریکہ وچ پو جاپانی مستعمل کا دہشت گردی دے تو زہریلا اسلح اسرا دے ایٹم اسرا دے اول ایٹم و زہریلا اسلح خود ایسا اسرا دا دہشت گردی دغ سیزن نمین دا یقیناً دہشت گردی دا مسلمان سب اسلح کی اتبر دے بولو سب چیر زڑا تھورا دا اوشولے او یا چرتے ہو کلشن کوپ دے یا غملامات غندے اوشول خبر اچھے رئیس دے چھے خدای خبر دے چھے پدے بسونا دنیا ورانائی پدے دنیا نیشی ورانا والے اگا ملکونا چھے ورانائی اگا چیزونا پیجاندل غواری چھے دا چیزونا داری داری داری دا شدگردی خود دے دا دا دہشت گردی ولی کئی دا جی حب دنیا راغستی دی دا دنیا محبت راغستی دی پلان کی جائے کہ تیل لی چلا تیل من قبضہ کو پلان کی ملکی پر خیستہ خیستہ خزی دی چدا خزی تے منگ را بولو پلان کی ملکی خیستہ میوی دی چدا میوی ٹول تے منگ نقل کو دا حب الدنیا اور جاہو جلال یہود و نصارا لاغستے بل چاہ دا سر مسلمان نوی خپلے میں اختلاف دے خجی اور دا خوی موجودہ زمانہ کی پدی امت کے پیدا دے تفسیر کبیر کی امام راضی و حاض الحالت والخصلت موجودت فی هذه الامت دا خصلت و دا حالت بدی امت کی موجود دے یو ملاوی جی دغم بل ملانا دے دا صحیح کافر دے ابلو این صاحب والا بل کافر دے یو ملا دو ملانو اختلاف ہو یو ملا ویلو چی دے کس جماعت کی دا کم ملا منس کئی دے سے چا منس کڑے منزین دے شو اگر بل پر جمعہ کی ویلو چلے بر ملا سے چاہ منسکڑے منزین دے شوے یو سڑی ویلو الحمدللہ سولی خلاز مکمل ما منزین دے کڑے خدر چلے منزین دے کڑے کہ انسو یو نوے شوے اور شوالے تنظیم تنظیم بازی دا دی یہود دا نصارا و خصلت دے دا پیدا کی گی دا چنا دا حب الدنیا نا جی دا پلان کی ملک نا دمرا دمرا امدن را روان دے کہ چیر تا پلان کے سڑے زما سئی دا مدن دا منی نمی گی نراش جی دا سڑے دا مخی نلری کم چی دے امدن ٹول ماتش اوشو لکھا برمانی ابلوی نصیبا زما سا مشرک نئی نو امدن کم دے کہ مشری را کرشن امدن زما سیوا کی گی دیتا وی حب دنیا محبت دنیا را غستری خجی پلانکی کلی کی پا محلہ کی مڑے وشو نو آغا امام ماتا دادا مڑی سوال جواب ندے کرن واللہ کزما محلہ کی مڑے وشو تا سوال جواب دا سر کو مانا زمانہ پسخاتی سنکینی تبی وینی دا ولی دا دشمنی ولی پیدا شولا دا جی حب الدنیا را غستی دی دویم جاہ و جلال دا پلان کے سڑے کے دل تزما سئی نظم و شری نشم کول ہے دا سڑے پہ یو شکل لرے کول گواڑی چی مشری مات ملوش دے وجن تاسو گو رہی پدی حکومتنو کی یو سڑے جرنیل تی جوڑی گی جرنیل کرنیل جوڑی گی نو دا سڑے دا مشر چلے دا گوری چ دا سڑے جرنیل شو نو ما ختمی نو اغیل یو افت و گوری افت جی کینسر پہ وہ لگے دا سڑے مرش کینسر پہ نہیں لگے لگو تو زارستن والی زارستن والی وہ کینسر پہ وہ لگے سڑے مرش دا والی دا سڑے پر اخبل مرتبہ ہی دی دا مرتبہ رانزی وزدی مرتبہ چھ زمان لارن دا ہو سخ نقصان وشو دا سڑے دا مخین لری کول غواری حکمتون کی تاسو باور پلان کے مل شو پلان کے مل شو پلان کے مل شو دا دے مر گے دے چکم پٹ کارو نے کہی آگا کہی اور کارے خلق تو ہوئی جی پلان کی چل پہ وشم دیوال پہ رہو گرزے میں یو دیوال را گرزی دلی یو دیوال پر آگرزو لی دیوال پر آگرزی لی دیوال پر آگرزو مڑے کا فکر دشو دا دری دو چی زنا حب دنیا و جاہ و جلال دا جو پچا کی پیداشی کا نا دا نا دا مرگری خیل سایتی نا دا یو ارور عزیز خیل سایتی نا دا قوم و دا نسب خیل سایتی او نو دا سڑی پوئی خیل سایتی دا سڑی پوئی سڑی دے چی دا سڑی از ما دا خوان جدا نہیں نو دا سڑی دا پوئی خیل سایتی نو دا سڑی دا اعزاز خیل سایتی او نو دا سڑی دا قوم خیل سایتی او نو دا نصب و دا رورولی خیل سایتی سڑی کا مرتبہ دا جاہ و جلال پیدا شوی دا حب و دنیا پیدا شوی دا یہود او نصاراو کی دا سپتو نو حب و دنیا را غستی و جاہ و جلال را غستی و یہود بنا سوارا تکافر ہوئے نہ سوارا بھی یہود تکافر ہوئے دا او دا خیونا دا پو کفری ممالک کین دی دا پا مسلمانانو کیم دی کپری و مالکو کی جی دای کمیونزم دے دای سوشلزم دے پا کمیونزم کی اندرون فرق شتا دی پا سوشلزم کی بے فرق شتا دی مختلف ڈلی دی دا سرمایہ دار نظام دے دا پلانکے نظام دے اگر کی اندرون پوشل خبر مانے دا سپین پوستی دی و دا تور پوستی دی دا سپین پوست و تور پوست مستقل خلاف دی سپین پوستی وی چه منگا دا رنگ نسپینی و مشریز منگا ولین دا تور پوستی وی چه رنگونه خلال خدای بدل کردی دی مشری بتا سن که مشری منگ لرا گئی اچن دا یو شکل دا نفره غسته دی دا بلا مشری خدا مانے منگا او کن دا مستقل رو را دا پا منز که اختلافات دی دا اختلافات ولی پیدا دی دا حب الدنیا او دا جاہ و جلال او کل جب خلقو کی حب الدنیا او جاہ و جلال پیدا شو دا دا بلسڑی دا اعزاز خیال نسایتی پر اس کا دے مدرسہ کی او قابل استاز دے پر دے معنی خلق پوئی گی چھ دے استاز پسی تقریبا یو سل دو سو طالبان ریزی بلے مدرسہ کی محتمیم سے خبر شو نو چانک گلے گوندے تو پوسو کی دے استاد تنخواہ سم رہا جی دا دیکھو درے زرا رہا حالا پینج سو کی سیوا پدر نم ذرا خبر ہو سو گزما خود رش اس دا کوشش یہ ہو کہ درے زرا دے در نم ذرا کلا چ دا مدرسہ دے شڑے شی کچھ جزما مدرسہ کامیاب شی دا ولے دا جاہو جلال را رستے دے نہ نہ پکار داو چ سڑے دسی ہوئے چ دغه مدرسہ دے اللہ پ دغه من کامیاب لری او زیو قابل سڑے گورما چ بل زے پہ نو رانو مغرا والا ما خدا څومره چ گورے پ مولا کی جاہو جلال حب الدنیا دے لیڈرانو کی جاہو جلال حب الدنیا دے لیڈر وائی زما سر دے پ امنی نور کو ٹول مری نو مل دیش اوشلے پا افغانستان مانی اور بلے دو دا امریکی دا لوی لوی شہین پہ ورے دو امیر المومنین سے شکر الحمدللہ سر میں محفوظ دے اوشلے خبر مانی چھے دس سر کرتا محفوظ دے نور کٹول غرکی خیر دے ولی زکر جاہو جلال سڑے ہو گئے دے خپل سر بچ گئی کہ نور سر نہ حلاکی خیر دے کہ خز کنڈی گی اتمانان کی گی دا پروانشتا دے وہ جے دس سر تخیری اوشلے خبر مانی دماکا وشولا پا دماکا کی لس کسان مڑشو خیر دے وی دا دے مڑشی مهم شخص چے دے دا زندہ ہے مهم شخص زندہ ہے فکر دے شو لس کسان پا کی مڑشو پاگے من اتنا خپا کی گی وہ مهم شخص زندہ ہے دیر مقصدی شخص جواندے دے دا جی حب الدنیا او جاہو جلال راغستی دی او جاہ و جلال و حب و دنیا دا یو ناکار مرض دے داکہ خزا کے موجود شو نور خزا کور کے نپری دی داکہ کور کے مشر کے موجود شو طول کشران تباہ کئی و زلیل کئی داکہ دا کلی پا مشر کے موجود شو طول طول کلے تباہ کئی و از ما مشری دیوی دا بل دی ولی بلم لا کلی کی سوکشتا دے دا دا حب و دنیا و جاہ و جلال ناکار مرض دے دا دی وجنہ دا دی مرض دا وجنہ مسلمان وجنی سڑے وجنی خزا وجنی معشوم وجنی دخل کو مال تباہ کئی دخل کو جیدادون تباہ کئی دخل کورون ورانئی دا دینو ہی سو وجن ہم داغا وجن دا وقالا یو سڑی سے ڈراما کئی جی ڈراما پا سڑی سے شروع کرد سڑی کی گناہ نشتا رہے سڑی سے ڈراما کا ولی کے دا دی وجن چزما ریاست دے برقرار ہو ساتلیش اگر سڑی دی زلیلش خو چزما ریاست برقرار ہو ساتلیش وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ويل ويهود ندين سوارا پي چو دن مانے ويل بن سوارا ندي يهود پي چو دن مانے وهم يتلون الكتاب او حال دال چ دل کتاب لرا جنس کتاب یا تورات و انجیل مشرکین عرب ہم دسی ویلیو مومنانو تا چلستو مالا شے و مومنانو استاو سا دین دین نشتا دے آغا کافرون ویلیو یهود نصاران وی کذالک داشان قال اللذین وی ها آخل چن پویگی پا مثل لوینا دیمانی پس اللہ پیسلو کی وما بین دیکی دا قیمت پورز پا آغا سکی دیکم اختلاف کردے ہوں اخیرنے زجر دے پنزم ومن ازلم سرا گور دئی جماعتن نہ خلق من کول نہ پدے مان اللہ زجر ور کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرچ حج لتو عمرے لتو دا حدیبی پا مقام کی مشرکین بند کر پوشولے او مساجد بے جمع راوڑی دا پا جمع کی دیتا اشارہ دا چھ گورزان لمسجد حرام ندے چھ دا مسجد حرام نسڑے بندیس کی نو گنانگار دے اوکہ دا مسجد حرام نسیوا دا نور جماعتن نمنا کئی کہ دا سڑے ٹک دے نا نا دا ہر جماعت نہ چو سڑے من کئی دا سڑے پدی حکم کے داخل دے خو من کول دوستان دو قسم دی یو من کول دا سڑی دی سڑے را غلے دے دا جماعت نہ پکیو بس لگیا دے جماعت کی جکم مقصدی سی زنی داتی اوڑی سڑے را غلے دلاس نے اونی جماعت نہ اوزا دغا سڑے ام داوی چو ومن ازلم و سوک دے غٹ ظالم چی دی جماعت نے من اکڑ مزا ما دی جماعت نا پکی میستل راڈونا میمتی استلار سمیتے وڑا زیتے منی کرما نرم من ازلم کی دا غانا دے من ازلم کی آغا سڑے رے چی خلق منی کئی ایوز کر فی اسمو ہو سڑے جماعت ترا گئی جی او دس کوما او دی جماعت کی منز کوما داوی نا زمون جماعت کی او دس نکے زمان جماعت کی بورت تم منز نکے یو زمون جماعت کی بورت تو قرآن نوی خواہ دی جماعت کے بعد دین خبر ہے کہ جماعت کی خیر دے کہ دس آواز کی جزما خرو رکشو دا آواز کی خیر دے جماعت کے دس آواز کی پلان کئی خزنہ پڑھونے اور کشو دے داواز خیر دے دا پلان کی الگ نہ بٹو اور کشو دا داواز خیر دے پلان کی اجرے لگی ڈاکٹران دا جی داواز خیر دے پلان کے اور زمانے خوڑ کے لو بچی داواز خیر دا کئی پلان کی جا کے سڑے مڑ لے داوازوں نے کئی در آوازوں نے چکا شرعن ممنوع دی آغ آوازوں نے چکی اس پرواہ نشتا دے گور زمان جماعت کی کہ قرآن شروع کن دا بن شروع کیا کہ جماعت تا دی نپری دو جماعت سے دا پارا جوڑ شوے دے یو منز دا پارا دا تلاوت دا پارا دا درس و قرآن و حدیث دا پارا تعلیم تعلم دا پارا جماعت جوڑ شوئے دے اس دی چیزوں تے اس سڑے جماعت کی نپری دی دا ازلم دے ازلم سغد اس میں تبزیل دیر لی ظالم دے خجی ورہ کل قرآن کریم وی چھ ازلم آغا سڑے دے چھ جماعت نمانے کئی نو کل وی ازلم آغا سڑے دے چھ شہادت پٹائی نو کلا وای ازلم آغا سڑے دے چھ دروغ وای نو کلا وای ازلم آغا سڑے چھ اراز دا قرآن نکیم دا سنگا ازلم دے ازلم دے ارے اتنا ازلم دے نا جواب دا دے چھ دا جدا جدا نوعی دی پا مانعینو کی لوی ازلم آغا سو دے چھ دا جماعت نمنا کئی پا کاتیمینو کی لوی ازلم آغا سو دے چھ شہادت بٹائی پا دروغ جنو کی لوی ازلم آغا سو دے چھ پا خدا مانے دروغ وای مورزینو کی لوی ازلم آغا چوک دے چھے اراز دا قرآن نکی دا جدا جدا نوعی دی مساجد لفظ قرآن کریم کی اتیش کرتی مادے دو نوی انواع دا مساجد و مسجد حرام دا مسجد حرام قرآن کی پنزل لزیر آگلے دے مسجد الاسراء وشل قرآن کی یو دے سورتی بنی اسرائیل کی اول مسجد النبوی قرآن کی سورہ توبہ یو صلات کی راضی مسجد زرارم توبہ کی یو سلو دغو نمبر آیات کی مسجد علی الاموات و پمڑو باندھ جماعت جوڑل سورۃ کاف کی یویش مطلق مسجد دی آیات کی مسجد پماند سجدے سرا آراف یو کم درش کے او مسجد پا ماند آزواء السجود سر صورت جن اطلس کے سڑے دا جماعتن نمنا کئی جماعت کے طالبان بنا پریدو طالب سڑے با جماعت کے نوسی دا ولی طالب راگلے دا اللہ دن دا پارا دن دا زدکڑے پر طالب جماعت تا نپریدی دا خلقی دسے نوائی چا من جماعت جوڑ کرے ایسے با دیر سوا با موش داخل پا ازلم کی داخل دی ازلم کی دا ظالمان دی سی یا طالب جان گورا دی جماعت کی بزنگ نا قرآن نوے دا سڑے پا ازلم کی داخل دی طالب گورا تبا گورا جماعت تا منزل نرازی دا پا ازلم کی داخل دی پکر دشو ومن ازلم سوک دے اگر ظالم داغ چانا چھ منی کول کئی مساجد اللہ دی جماعتن دا اللہ نا ایوز کرا چھ یاد دکلا چھ پدی کنم دا اللہ وسعا کوشش کی پی خرابیا پورانا ولو دے کے تخریب حقیقی جماعت نے پکے ویس جماعت دیوالے ورگڑو دو جماعت غسل خانے ورانا کر دو جماعت دو دسون زہینے وران کر قصدن دام تخریب دے تخریب مجازی خلق منے کہ دو جماعت نہ جماعت کی دا اللہ یا دول ہونے کی جماعت نہ دے شرشی منزون دے پی نکی گی شاعر الاسلام دے پی نکی گی پا قرطبہ کی یو مسجد دے مسجد اندلس و قرطبہ چلا مشہور علماء کی تیر شوی دی لکہ امام قرطبی دا دا قرطبی و دا اندلس علماء دی او دا پا افریقہ کی یو عظیم خار دے او پا قرطبہ کی یو جماعت دے چلا دی جماعت مثل پا تمام دنیا کے نشتا ہے دا وقت علماء جوڑ کری دی دا دی مثل پر دنیا کے نشتا او آغ جماعت مانی افریقیانو ٹکٹ لگاو لے دے چی دی جماعت تا چی سڑے نوزی نو پر ٹکٹ بن نوزی او شولے لکہ لاہور کی یو مسجد دے شاہی مسجد شاہی مسجد تا چی سڑے نوزی یا شاہی قلعہ تا چی سڑے نوزی نو پر ٹکٹ بن نوزی ٹکٹ بورکے پیسے بورکے ال بننا وزی ہاں دم ردا دس نیک زین سڑے نہ نوزی نو پکار داری پار دا زی جوڑ سو چپا زی کیا عمل ہو کی جماعت پار دا عبادت جوڑ سو دے تھی جماعت تو ورنہ نوزی یہ تو رکھا تو منزو کا قرآن کریم دی جماعت کی پرو دی لکھ تلاوت ہو کا نہ ذکر اذکار ہو کا اے زمان دا لوند سڑی و لوند خزی لوند سڑی و لوند خزی و طولا پا جماعت گرزی نبیت کمری بینید تکا تکا تکا تکا آلا دیجا که خزا ودر روی پتولو باسی آغا دیجا که خزا ودر روی پتولو باسی وما قدر اللہ حق قدریهی قاتلهم اللہ دا خدای دا دین هیچ اعزاز پی جاند لینه دی چیز جماعت تن نوزم دی جماعت کی چکار پکار دی نا دغ پی جان دلی دی فقط دائ پی جان دلی دی جماعت تن نوزا او کل یو گٹ لزا او کل بل گٹ لزا او کل کل تا چکرے او کل بل تا چکرے او د قرطبی مسجد تا چکل ورن نوزی پ ٹکٹ مانی دی جماعت کی کتا ار طرف تا گرزے دے شی خدا پابندی دا جب جماعت کی امون نہ کے دا مکمل پابندی لگا ولے دا چی جماعت کی ہر عمل کا وہ کولے شے خویو وہ کی منز نکے مانا منز نشے کولے دا مانا سیوان اور عمال ہم نشے کولے تلاوت نشے کولے ذکر اذکار پکے نشے کولے دائی پابندی لگا ہوئی اللہ پوشولے چی مسلمانانو تا اگا خپل دی اسلام حقوقم نور کئی دیر دہشتگردی نوئی دا مکمل دہشتگردی دا پا سوڈان مانے افریقیانو حملہ کرے دا اوشل خبر مانے سوڈان گناہ سے کرے دا لوی لوی جازو دا بمبارو پہ وکڑا او خز او معشومانی لپا یو رازی پا سوونو سوونو مانے حلا کرا اوشل قرآن کریم وی وسعا فی خرابها کوشش کئی پا خرابوالی دا جماعتنو کی اولائی کدا کسان ما کان لہم دلتا یو خبر تا اشارہ دا غدا دا چی اے مسلمانانو کہ تاسوی دا جماعتن نمن اکڑی ورد دین خزمت مپری دیخا ما جماعت تا نپری دی ورد دین کار دکو نا نا کہ تا جماعت تا نپری دی جماعت خواہ تا قرآن شروع کا پی یو اجرہ کی شروع کا پی یو کور کی شروع کا دس دور برایشی چه دی جماعتون و مشریب مسلمانان تا اللہ والک کافیر سڑای جماعت تن نوزی نو پا یه ربن نوزی لگا کل جب پتھا دا مکی رالا او مسلمانان مکہ پتہ کړلا د کافرانو سے یو غم پیدا شي او یره پیدا شو چې اوس مونږه وجنی د خیر اسه. نو قران کریم وی اولای کدا کافران ما کان لهم ندی مناسب دے پار اید خولو حاج دے نوزی دے جماعتن دے اللہ خائفی نمگر ایرے دن کی دے پار پا دنیا کی رسوائی دا اللہ پا دنیا کی رسوائی کی دانم چے بے حد ظلمونہ کہی کنا عن قریب اللہ پا رسوائی کی تمام عالم بے تماشو کی کہ اللہ دے سے رسوائی کی خوا وشلے جنگ پا افغانستان کی ہو او ٹول روس تا سنس شو دا دروس تسنس کے دل دا خوانا نو کڑی دا رب العزت تسنس کو دس دینا وی چ منگ فلسطینین وجنو منگ عراقین وجنو عن قریب چی اتحاد خدای وران کی دی اتحاد کی واللہ دس اختلاف پیدا کی چی یو بلوانی برا باندی کی دی دا پارا پا دنیا کی خیزو ان رسوائی دا رسوائی دا جی دیو ٹکی مانے پوچھما دیوال کھولا جماعتوں دا نہ روای دکھ جماعت دیوال کھولے او کبل جو بل جیسے کھولے کھولا سیوا دو وہ خبر مانے حجر اسود نہ درک نیا مانی نہ کھولا نہ روای دادی ہم ٹکے اور خا خبر دس دا دروپی خودل پہ یوزے کہ چر دا بابا یو نظر دا غیر اللہ وین دانا روا دے او کسی او سڑے کی دی نو دا روا نا روا نا دے خط ریخہ دس دا چھ پہ یوزے کی خودل پہ زیمانی یو سڑے لیور کی چھ واخل تو واخل بگر دے شام اولائی کلا کسان ما کان لہم نشتن دی مناسب دے پار چھ داخل شری جماعتن تا مگر ایریدن کی دے دے پارا پا دنیا کے رسوائی دا دے دے پارا پا آخرت کے عذاب و عظیم عذاب لوی دے لوی عذاب بولا اللہ ورکی دے معنی دلیل سا دے اللہ بے رسوا کی اللہ بولا لوی عذاب ورکی پا دے دلیل سا دے دلیل دا چوالی اللہ المشرق والمغرب فینما تولو فسما وجہ اللہ دا اللہ پا اختیار کی مشرق مشتا نو مغرب مشتا مشرق مشرق دا اللہ پہ اختیار کرے مشرق اولا گڑ وٹ شرقی طاقت دا عرص طاقت ہو دا طاقت اللہ ختم کر دا شرقی طاقت ہو دا اللہ پہ اختیار کی مشرق ہم دے شرقی طاقت ہی اوبر جاؤ والمغرب دا یورپ طاقت با اللہ مات کی غربی طاقتوں نہ دی دا طاقت بول اللہ مات کی لگا سنگ چی شرقی طاقت اللہ ختم کو عن قریب دے چی غربی طاقت اللہ ختم کی وللہ المشرق والمغرب دس اللہ ندیوے ندیویلی چی دا اختیار دا شرق و دا غرب چی دے دا چرتا دا پوتین سر دے یا دا بوش سر دے یا دا ٹولیبنیر سر دے دس خدا ندیویلی اللہ دس ویلی دی چی دا اللہ پہ اختیار کی مشرق و مغرب دے مشرق و مغرب اختیارات دا دا اللہ سر دی عن قریب دے چا اللہ والا طاقتنا طول ختم کی خدا خبر آورے فینما تولو کم تروی تاسو آورے یا اڑاولے شئی وشل خبر آمانی دس موے ہوئی چا اللہ برزانشی فسمع وجہ اللہ حلتا ذات دا اللہ دے مخ دا اللہ دے رزا دا اللہ دا کم تروی تاسو آورے نو حلتا دا اللہ رزا دا وشل خبر آمانی وہ جہاد کی شہید کیے گئے کہ سرد یو طرف تلاڑو کہ بل طرف تلاڑو دس موے وا چاسی شہید شما قبلے تے مخن شو کٹ کی کور کی مڑکی گی الگ قبلے تو مخو گرزا ہوئی شہید چرے شہید کی گی مخ یو طرف تاڑے بل طرف تا یو سڑی ویل چو خدا خدے بھی گناہ گار دے بولے چرا پروتو نو مخی نور خات پروتو نہ ماتو اللہ کم تر دے تا سے آوڑے فسما پس دغز کی وجہ اللہ رضا اللہ دا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کل چ مذبح روان کا وہ تو پزوئی سارمان وی آو وی ما پری رضی درکا تمنس کو درکا تمنز اختصرا او جزا دا منزے لنڈ گند کے وہ لنڈ منزے وہ بیا خلکو تو وای و خلکو واو رہی کہ چر تستا سپ ذہن کے دس نرات لے چھ خوبے اب دا مرد نہ ہوئی رے دو دا زما خیرنے منز ما بڑی روگت کڑے وے کہ منز میں اگدا ولے متاسو بے ویلے چھ دا مرد نہ ہیری گی زکا اگد منز کئی وہ شولے دا خلکو تو ویلے چھ خوبے وطا پریدو خود سی ویوا چھ زما پا زیر محمد علیہ السلام وجلے شی دا خبر وکا خوبے بو اینا نا زدے دیر کہتے علال شما چھ پیغامبر علیہ السلام تا دے ہس تکلیف ونا رسی گی وہ شول خبر مانی نو حضرت خوبیب رضی اللہ عنہ پا مذبح کی علالا وہ ٹوٹے ٹوٹے کاؤ وہ شول خبر مانی ناغیول ولستو بالہی نا اقتل مسلمن علی ای شق کان للہ مسرعی ولستو بالہی نا اقتل مسلمن زباق نساتم پاغ وقیز وجلش مسلمانا کہ پہر طرف مانزما ٹکڑے ٹکڑے کے دلوی ذاک فی ذات اللہ و ای شاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی او دا زکا کہ اللہ غواڑی زما پدی جدا جدا اندامون کی باللہ خیر و برکت واچئی. حجاج ابن یوسف یو ظالم سڑے تیر شوے دے آن کے مسلمان دے یو لاکھ او شل زر مڑی پخ اللہ سمانی کڑی دی دغ مڑو کی یو تندے سعید ابن جوبیر سعید ابن جوبیر مر تروان کو سعید ابن جوبیر نے تپوس کے تزتن سڑے ماں اگے لڑی لوی ظالم استان لوی ظالم بر خنش سعید ابن جوبیر چکل ہوا جو اینا تڑے رزے تلاڑا ڈاکٹران را جمع کرو دا سو جو چی نڑے رہی نلاڑا اگے والا سعید ابن جوبیر دا مرد آخر نئی سل گئی پورے چاند نہیں رہتا اور نور خلق بچ مرد روان کر اگر بوئی رہتی نہ وہ تختے تھا سعید ابن جو بیر چکل واجا جلا تیولا مخل مشرق تک اخبیل مغرب تک گئی سعید ابن جو بیر وائی ولی اللہ المشرق والمغرب جلا دیولا آیاتی ولستا وہی دسے دسے وارت جنوبن اور شمال نے وارتا ہوئی نوی ویل فی اے نما تولو فسما وجہ اللہ وہ تویل بے آیات ولستا وہی پڑ مخی واچا ہوئی سرے توہا آیات ولستا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا فاخر حجاج حکم وہ کچھ مڑے گئے کہ پار طرف کی حجاج خوب لی دلے ہو چما سونا مڑی کڑی پہ ہر مڑی پبارک کی لس لس کرتے علال شما اور سعید ابن جوبیر پبارک کی زسل کرتے علال شما اوشلے وللہ المشرق والمغرب صحابہ کرام یوزلے پہ یو جہاد کیوں دشپی و قطرا کا ماخستن پتن لگی چی قبلہ کم طرف تالا بس ہر سڑی پخپل طرف مانی منزو کے چپ کم طرف مانے وہ سار چرا پاسے دو بس منزو نے غلط طرف مانی کڑو رسول اللہ سلام تیرا جی کر کے چمن کو منز کڑو تیار کے پترا تن لگے دلا پترا تن لگے دلا قبلہ کم تو بدل طرف مانی منز کڑا دے اللہ یا تراولے گا وللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فسم وجه الله وشول منز پہ تیاری کی خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو وقت کے نہ ڈیوے وے نہ لاٹھی نہ پتہ ہر کی منس کا ہو تیار کی منس جائز دے خوش ہوئے بولتے وہ قاری سے وہ ماخام کی چرتا مانزما ولاڑ نو رنا تلے وہ بجلی جتلے ون رکاتے اگت کڑے اگت کڑے اگت کڑے سب اگت رکاتے کڑے سلام چست ان کڑے خلگو تیویل جو خلگو کم اکلو ماچ دا رکات اگت کو نسم اگت کو ما دے پار اگت کڑا جی تاسو یوتن لاٹین والا گاوان تاسو نہیں مارا جب تیارے کی منز نکی اولی خبر مان تیارے کی منز کی گی یو سڑے حافظ قرآن دے نو دسی دعوہ دے نکی چیز عالم ہے ما اولی خبر مانی حافظ دا قرآن دے ٹھیک دے دا حفظ خکار کڑا دے لیکن دا علمیت دعوہ دے نکی چیز عالم ہے ما تبلیغان تبلیغ لته چلور میشت تیری کړي چلور میشت کې شپږ نمبر یې زده کړی دی. نو دا تبلیغي د سنوي جوس مزه خو اسمان ته وختل ما طالب را تخکاری مولا را تخکاری نه څه مو یو تا په چلور میشت کې زیات نه چلور شپږ نمبر یې زده کړی دی. نور تعلیم نه د علماو د سنه چا عالم یو څه وي تبل سکے او شو له خبره مانی عالم د توي چې د ماخستن باندې په کوم وخت کې جایز ده چې ګنټه وخت تیر شون ته وینم چې دوه ګنټه وخت تیر شون علاوه د ماخستن باندې کې او هر جماعت کې څه غوبل جوړ کړي نه کم څه کم د علماو خبره ته وګ دا چې خپل نه پويږي ته نه شفق پیجنې نه د ماخستن وخت پیجنې او بچي جی دغه کې لري چاټ کې لري دي لکه چاټ د چاټ خبره مکوا دا عالم نہ تپوسو کہ وقت سم رہتا تو بخبل بھی ہوئی کیا نا پوشل وللہ المشرق والمغرب وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ پوشل و حجاج ابن یوسف ظلم کڑے ہو خود ظلم سے دا اسلام خدمتن سے ڈیر انداز مانے کڑے ہو پوشل ہندوستان کی وی خز آواز کڑے و پاگی من ظلم کیے دا آواز اکڑے وا حجاج دا حجاج قانون داو چا سہر منز بے اوکنو تلاوت دا قرآن بے کاؤ و دا دا عام عرب دستور دیکھا و شولے دا سار دا ماندن روز تلاوت دا قرآن کی دا دا مسلمانان پکر چا عادت ہو گرزی دا نور دا خطل نو مخی چاو تا خبرہ نشو کولے اہم خبر و خبر و دخل کولا سڑے راگ ہے وہ پہ ہندوستان کی ویخز آوازو کی چوا حجاج اگر لکھا محمد ابن قاسم پہ پوج مانے مشورو محمد ابن قاسم تے پوج وہ پوج ورکو اللہ وہ ہندوستان تزام ورسو او جدہ حکومت دن پاتی نش محمد ابن قاسم دا ہندوستان تراغ ہے او دا داہر بادشاہی ہوا او کل چاو خبر سو چا محمد ابن قاسم او دا حجاج مرگیر را روان دی محاقی آغا خلق را جمع کلا پندتان وغیرہ را جمع کلا چا وس منتا علاج ہو خیوانی پندتان او تیویل چا علاج دادے چا ستا زنانا چی اگر سرا و سپین بابار کی و پا پلان کی زیا کی چا بود دے آغا بود تا ایزان ورسی نستاسو امداد بکی گی دشپی دا پندت سا خز روانا کرد بادشاہ خز دا او پیری تا محمد ابن قاسم پا خپلا ولار لے او یو مرگر او سبل ولار لے دا کم زیکی چی دا محمد ابن قاسم پوج پروت دے دا دی پا خواہ که دشپی شور شا چی شور شا دا محمد ابن قاسم دی مرگری تا وای چی چی شور گنده کرده دی چی ورشو دوان ورلا دی پندت دا بادشاہ خزی تلاسا چلے دی دی زنا دعوتی ولور کرده دی دوان وونی ول چی وینی ول و تویل چم قصد آگی ول زد داہیر خزی ما دا پندت دی او زیر وانه کرده ما پلان کی بوتلا چی سرب اولو او دی زنی ولی ما و سر زنا کرده محمد ابن قاسم و توائی پندت و پادری داد دا کافران و غلین دی علماء دی محمد ابن قاسم و توائی که چه دا پندتان و مرگ جائز و اول میں توجلے خوزہ اگل اجازت تو که خوش رکا او خز تیویل تا دا بادشاہ دا گئے خز اگل آو و ازما دا مرگرے و سلال شی سیر بری کورتا ورسائی اغویل تا سو کیا اغویل محمد ابن قاسم ایمان اغویل انا نا ستا مرگره براسا نجی تا براسا زی محمد ابن قاسم سر مرگره روان شی اتسو قدم چه مزلی وکا خزی اتویل مرگره دستون کا ایواز تا براسا زی محمد ابن قاسم دا داخل سر روان شو دا داہیر پوش تا جکل اور ورسی دا خزی و تیویل چیز دا بادشاہ خزی ما او پلان کیزی لطلی و دای مرگره و دا اثروان دی تیور شو سیدا بنگلی تر ورسی دا بنگلی تا چی دن ورلا نو دی خزی و تویلا ما تا دا پتا دا چی تاسو مسلمانانی وی او داستاسو اسلام یو حق دین دی دا دیو جنمی دل تراوستلی چی دا داہیر دا پر یکٹ کی پروت دیو دره زمنگ دی بنگلی تا بلا هیچ لار نشتا دی سیوا دیوی لاری دو بونا اغلاری تو خود چی پا دی لاری مانی بتاسو بنگلی تران نوزه او محمد ابن قاسم سار دا حملہ وکڑا او طول ہندوستان فتح کر پوشولے داد دی وجنہ چی آواز کڑو چی وا حجاج ابن یوسف نند مسلمانان و زنانہ دی چغی اوباسی پوشولے کفار دس اعمال دا زنانہ سے شروع کرلی پا جیلونو کی چی نعوذ باللہ چی دس اعمال دا خروسرا دا حیوانات سے سوگ نکی لگا کم عمل چی نند مسلمانان زنانہ سے شروع کرے دے دا آغا مسلمانان و زنانہ چگی اوباسی چی اے مسلمانانو کہ پا اسلام دا غیرت ندرزی نو پا انسانیت خوب غیرت درزی پا انسانیت مانی چی دا زمان سے کم اعمال دا خلق کئی نو دا تاسو دا غیرت ندرزی لیکن دا مسلمان دا سرا ہیس مانے اگانا دے او نچر دا مسلمان امداد شکاولے نہ دا مسلمان خز امداد شکاولے نہ دا یو یتیم امداد شکاولے نہ دا یو بڑا امداد شکاولے او نن کپ مسلمانان مانے دا تمام دنیا سرس اٹھا یشوی دا نہ دا دی امداد شکاولے وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ خاص دا اللہ پہ اختیار کی مشرقم دے دا مشرق اختیار دا اللہ سر دے اور دا مغرب اختیار دا اللہ سر دے منگ داوے و الاللہ المشتقا دا فریر زیم واحد اللہ دے بل سوگ نشتا دے اللہ ملجا ولا منجا الا الیہ دا خلاصون زیو دا تیخت زیم آسیوا دا اللہ نبل زیم نشتا دے اللہ ملجا ولا منجا الا الیہ زے میں تید جڑاؤ دو فرید ستا پسر پرے دلال شمز چالا فقط واحد یو دا اللہ درگاہ پاتی دا دا مسلمان دا پارا دا اللہ دا درگاہ نسیوا دا فرید زے سرشتا ہے وللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ پہ اختیار کی مشرق دے و مغرب دے دا مشرق و دا مغرب اختیارات دا اللہ سر دی پہ اینما تولو کم تر دجتا سے آوڑے پسما وجہ اللہ آل تدے ذات اللہ و رضا اللہ بے شک اللہ واسعون فراخ دے پی اعتبار دے قدرت او علیم پویدن کے ذات دے ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز